jadę, człowieku, ten kawałek dla was. Głosem polmosem, czekaj. To jest jak dla mnie. Znaki zapytania, sprawdź to. Sprawdź, człowieku, nie odpierdalaj, co to jest złe. Ej, jadę. Pytam, ile już lat, z wątrobą jak durszlak. Przecieram swój szlak, spójrz jak popieprzony jest kraj, w którym żyjesz. Trzecia Rzeczypospolita, witam ciebie. Nic tu na poważnie nie bierz, rozumiesz? Jesteś sam jeden, to proces kawki, nie Eden. Słyszę bit i gadam. Zagubiona autostrada, płakać nie wypada. Nadal mur głową chcę przebić, wiesz jak jest. Lepiej może nie być, bo nawet jeśli to kiedy. Za 100 lat szczerze, wcześniej bym wolał. Jak to Polak trwam, od libacji do libacji. W tej sytuacji rap gram z czystej frustracji. Świat biurokracji pierwsze, bronię swych racji. Wiem co jest dla mnie najlepsze. Wywierasz nacisk na mnie, odszczep się. Z perspektywy swej rapsodii przyglądam się tej parodii. O co ho nie wiem do dziś. Zresztą chuj mnie to obchodzi. Chuj mnie to obchodzi. Mnie to obchodzi. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Patrz no ty, statek idzie na dno. Włącz pierwsze lepsze radio. Bagno w polityce. Głupki wchodzą na mównicę. Jak z wicemarszałek znowu przegrał pałę. Wspaniale, oby tak dalej. Będziemy mieć tu kabaret. Komedię bezwiednie. Ludzie wygłaszają brednie. Całe dnie wpatrzeni w ekran. Czas tracą, zgapiąc się w mozaikę reklam. Życie to telenowela. Jak u Orwella, ochotnicy w celach. To twój czas, zostań idolem jak Gulczas. Trwa kult Adama, Buki i Banana. W Stanach biały proszek lipny. Osama, wciąż nieuchwytny dramat. Jeden wielki skandal. Przyszłość widzę jak Kassandra. Czarno, kicze mnie karmią. Mam cyk za darmo. Przyznasz w tym co mówię jest prawdy ziarno. Wrażenie mam nieodparte. To wszystko jest żartem. Śmiechu warte, śmiechu warte. Śmiechu warte. Zobaczysz jednak. Mam to gdzieś, bo to wszystko jest śmiechu warte, wiesz? O co w tym chodzi, tego nie wiem do dziś. I choć się śmieję, wcale do śmiechu mi nie jest. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Przykładem wierzę w ludzi dobrych, ludzi dobrych, chorych. Mam to gdzieś, bo to wszystko jest śmiechu warte, wiesz? O co w tym chodzi, tego nie wiem do dziś. I choć się śmieję, wcale do śmiechu mi nie jest. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte. Mam to gdzieś, to jest aktem. To jest śmiechu warte. Śmiechu warte.